الرحمن الرحيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون دري دليلنا عقلي چغیت اعترافی ویلی جی چغا مخالفینم اقرار کئی اللہ پدی صفتونو باندے کلی جتا پوست نوکلیشی اللہ دہری او صفت پخپل اقرار کئی چدا صفت صرف د الله ده لیکن شرک نا توبه نو باسي دا اقرارم اغيله سو فائدہ نور کوي کي غير سو مرا صفاتنا د الله رب العزت مني چلا خالق ده الله رب ده تربيت کوي الله مالک دے متصرف دے وکله چې واحد لا شریک نه غنی نو دې صفاتونو د منلو اغه ته هیڅ پیدا حاصل نه ده هر یو دلیل کې الله تپوس کوي پیغمبر پاک ته حکم کوي چې دینه تپوس وکا چې دنیا کې مالک څوک دی متصرف څوک دی دا عالم دې طریقه باندې تنظیم باندې څوک چلی د زری زری حفاظت او نگہبانی او تصرف څوک کوي دی به اقرار کوي چې دا الله کوي نیمن کثیر وی چې یقرر تعالی وحدانیته دی کې د الله رب العزت مطلب څه دی په دې سوالونو کې وی د خپل توحید اثبات کوي ثابتی دا غید خلینا چی بیا انکار نکی قیامت کی چی منگا نو خبر دا مسئلی دا توحیدنا مالی دا دید خلینا ثابتی چی دا هر سو جکی گی اللہ اکی بل سوک نشکولے ناول تا پوست نکی د ملکیت چې دا زمکا او په دې زمکا کې چې څوک دی دا د چا دی د چا مال دی د چا ایجاد دی چا پیدا کړی دی څوک یې ساتي او څوک یې تصرف کوي دا ول تپوس د مالکیت صفت ته قل لمن الارض ومن فيها وايوتا د چا د پاره د زمکان د دې مالک څوک دی د دې چا په اختیار کې ده د دې چا په نگرانی کې او سرپرسته کې ده او هغه څوک چې په دې زمکه باندې دي من فيها نمرت اگر که لفظ انس او جن د ورزي چې دمن اطلاق په دې اهل عقل باندې کیږي چې چاله الله عقل ورکړي وکړه کله کله دې استعمال عام کیږي د لفظ د ما په شانته چې هر شی دلته هم څه نه معنا غستی شي په دې زمکه باندې انسان اومشتا جن اومشتا په دې زمکه باندې حیوانات اومشتا نباتات اومشته دا بوټیو دا ونی چې په دې زمکه باندې دین او امن فيها کې دا غي تاسو کوي ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوئیږئ ولی عقل یې تاسو کې چې څنګه الله درکړی دی او دنیا په نورو کارونو باندې خو پوئیږئ خماهر یې ته دنیا په کارونو کې خلق تاسو نه تاسو نه کوي او ذکر کوي او مشورې د ناخلی په دې باندې نه پوئیږئ سيقولون لله وخام خواهی پا جواب کې چې دا ارسو دا اللہ دی زمکا هم دا اللہ دا سوچ پا دی زمکا باندی دی دا هم دا اللہ مخلوق دی اگر پیدا کلی هم دی او اگر تربیت هم کی او اگر ساتن هم کی پا ہی سوخ کی دا اگر دا نظر نا داغه دا قدرت نه داغه دا اختیار نه بار نه دی کنه لله لام د اختیار لام د تملیک ټول د پار راضی چې دی مالک الله دی د دې متصرف الله دی د دې تربیت کوونکی الله دی قل وتوایا فلا تذکرون نولی بیا عبرت ناخلے عبرت ستوئی چدا اللہ دا وحدانیت عقیدہ ساتے تذکر دیتویلش دا قرآن نا فهم حاصلول دا قرآن نا عبرت او نصیت حاصلول اگر صرف دادی چدا اللہ دا وحدانیت اقرارو کی چو وحدہو لا شریک لہو عادی نکی کنا ذکرت اللہ وی چه فلا تذکرون اقرار ولی نکوه واحد لا شریکی ولی نمانه ذکر دا سمر زبتنا چه تاسو امنل چه مالک دا زمکی اللہ دے مالک دا غصو چه بزمکا باندی دی اللہ دے دا ردی دلیل لے چه اللہ واحد لا شریک دے جدا مقدمه امن لا دا اوسره ولې نه مانه چې واز د الله دی د بل چا په دې کې سېسا او صبرخه او صدخل نشته کنه دا خو د دې دلیلونه دي کنه چې دا مقدمه امن لن دا بخامه خامنه یو دا مطلب دویم دا دې بلا تذکرون ولی بندگی نکوه دا دلیلونه خود دید پار دی چه مستحق او لائق دا بندگی بل سوکن دی بغیر دا اللہ نا افلا تذکرون نولی بندگی نکوه او بندگی ستوی عبادت توی او عبادت ستوی عبادت کے اصل شی آواز دی الدعاء مخ العباده الدعاء هو العباده حديث دو نعمان بن بشير رضي الله عنه كرازي ما فلا تذكرون ولي بندگين كوين ولي وتاوازن كوين ولي بحاجاتو كنرابله فدي دليل نصرخ واغ مستحق شكنا اغ لايق شكنا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. دا سوال دے دا ربوبیت ولی مالکم اللہ دے متصرفم اللہ دے نمربیم اللہ دے تربیت ایکی دھاری اوشے ذکر پا خلق پسی دویم نمبر صفت دربوبیت تے کہ الحمدللہ رب العالمین خالق دے رب العالمینم دے ودی تپوس کے دے تربیت خبر دا دا داغینم دیر واضح و دیر آسان دلیل لے ذکر اللہ رب العزت خپل دا صفت ډیر استعمال کړی دی او خاص کر د سوال او جواب په مقام کې کوم دی کې چې سوال او جوابي کوم دی کې چې تعلیم او تعلمي راځي کې دا صفت ډیر استعمال کړی دی کمانځ کې سوره فاتحه ویل شي هغه کې هم دا لفظ راځي چې رب العالمین رب د مخلوقات دا د الله د معرفت ډیر واضح دلیل دی دا څه یو په ازل کې الله رب العزت وعده کړی و او وعده غوسته و د ټول مخلوقات نه نوم دغه وته نه تاسو کولای شئ الستو بربکم وای کنا زستا سرب نیم سو قالو بلا ټول وچاو تزمون غربی تزمون غربی که قبر کې تپوس دینوم د دې دې چې مر ربک رب دې پیجندلو ټوله دې هړلیو کنا هغه ډیر پاسانه پیجندې شي چې دروازه ته څومره ځل خوراک کین دومره به پیجنې دکه رب مطلب دا دی چې تعالی رزق درکې تعالی روزي درکې ته یو کې نه پرېخه چې څه دی خوخه یې نه په دې صفات باندې الله ډېر خپه جندیش وایا څوک دې رب پالون کې تربيت کون کې د اسمانونو وو او څوک دې رب د عرش لوی ولې اسمانونه خو خالی نه دي چرې کې څومره مخلوق دې ملایکو مداغي تربيت څوک کوي که په اړه طریقې کوي وو اړه اسمانونه او څوک چې پاغي کې دي او دا که سیدا غي د پاسا چې کوم عرش دې اصل اباده هغه عرش دی دا و اسمان نو دې عرش لاندې اسی د قندیل په شان ته ځوړاندی لکه سره چې جماعت جوړ کی او د خایس د پاره په کې هغه پانوس ځوړان کی پانوس خو واړو واړو اوس لکوټی غټ شي وي دومره غټ هونه یې کنه بس یو کونډي ته ځوړن دي نو دا څه وزن دي دا څه د اسمان نو یې دارش د لاندې الله رب العزت د قندیل په شان ته د پانوس په شان ته ځوړن کړی دي دارش پته نه لګي کیا سمر الوی دے اللہ تے وسعت معلوم دے چیزاریات کی ویلیو والسماء بنیناها بی ایدن و اننا لموسعون اللہ چی اللہ وی اسماء منو جوڑ کردے دے پخپل لا سبان دے پخپل قدرت سرا خماوالوی دیر وسعت ور کردے دے زمکا وڑا ونتی دا وړو کې پاندوس ده داغی سر چا معلوم نکو بیا اسمانونا او بیا عرشو حدیث کی دار آغلیو کنا چی دا اوار اسمانونا او زمکی پا کرسی کی دا زبرات دی لکه او وڑاون تی کڑای چی پا سحرا کی او غرزه بیا مومینا بیا اغا کرسی پا دی عرش کی دا سی مثال لری لکه یو کڑای چی پا سحرا کی او غرزه هر یو چی گورنو خدای والا دمرا وسعت اولوی والی ور کڑای کن نده ده خپل عظمت تپارا ہوئی سوک ده مالک و رب ده اسمانونو ووارو او سوک ده مالک ده عرش عظویم بادشاہی ده چا ده قدرت ده چا ده سلطنت ده چا ده پا عالم بانده قبضه ده چا ده دا ټول عالم د چا په قبضه کې دی سيقولون لله نخام خوای په جواب کې دا مشرکان چې دا خاص د الله دی د اسمانونو رب د عرش رب صرف الله دی بادشاہ دی حقيقي دا په قبضه او قدرت کې دی هر څه دوی چه اختیار نشتا بغیر دا اللہ نا برو دا اقرار کئی که نخوا اللہ دوم رصفتو نمانی دا اولی مسلمانان نشو دکا احادیثو که خدا راضی چی نبی علیہ السلام لے و صحابی راگے مالدار اخان کڑی بیزی دے ڈیرو چر تا کفارا پہ اوڑی دلیوا کفارا کے خلق غلام اوینز آزادی فتحریر و رقبہ فابدا سے کفارا وچے مسلمان غلام اوینز بکے ازادول پکارو نو یو وین دراوستا نبی علیہ السلام ته وی چې دین امتحان واخلا چې دا مسلمان را کنه دا نبی علیہ السلام ورته وی چې یا امت الله ای اذ خدای بندي این الله اللہ کم زیده ناغی اسمان تا برا سرون فی السمائی نبی علیہ السلام دا مسلمان دا ازاد ایک جب دمرا لگا خبر باندی او سر مسلمانی کن او غیدہ طول مانی چیز مکہ و سچ پدی دی دا اللہ دی ووار اسمانون وارش عظیم دا اللہ دی ام مسلمانان نشو قربانی یې نکی تاولې ځکه چې شرک وسره کوي کنه چې شرک کینو کته هر څومره اقرار وکې نه قبلي هغه خو شرک نو کړې کنه صرف دومره وی چې بره اوقات چې پاسمان کې ده نو بس صحیح قرآن خبره وا وهو الله في السماوات وفي الارض وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله القران سره مطابق خبر او نو اس مشرکان کو دا هر سمنی چلتا आवाज کی غیر الله ته چلوې زوانه نار سے ختم شو دا فائدہ نور کوي کنه ها ته همونګه دل زور ورکو بل خبر نه کو بغیر د دین بل خبر تاجت نشتا دا مسئلہ په دین کې د دې مثال حدیث کې راځي د رأس دی رأس الامر ایمان او توحید د دې مثال د سر دی، نو چې سر په سړی پورې نه نو ستیکې وخی خود خوراک ندی کنه. موږ زکوې چې ضرورت دی ته دی چې د سر پیدا شي، چې سر یې نشته نو نور پکې څه ګورې. هدي لګیا دي ثوابونه او تخی، عملونه او تخی، نیکی و تخی، نیکی میکی نسی کی چو سو دی و تا کلیمه نی خولی، سو دی و تا توحید نی خولی. پیغمبر دیار لسکال پا دی تیر کلیو چو وحده لا شریک لہو، اللہ امانے پا دی صفت دا توحید سره امانے گوری. کتا سو ای چی منوی این دا امانل ندی، دا اللہ پا حق کی بیدا بیدا سخت بے ادبی ده چې ته وایې چې مالک دی او خالق دی د اسمانونو د زمکو، او بیا وایې چې الله دی ولک سلی رشتره پیغمبرانو په خاطر اسی خونه کوي، اصلور وړو یاران په خاطر. ادا د ملک اولیاء یادای یادای یادای ذریعہ سوال کینو شرک دغی توئی کنا. ابو جہل غو پنور سنو مشرک خو پدی باندی چوی دا پیغمبران و توسیلہ کو، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دغی تصویرانی بیت اللہ کی جوڑ کریو چمونگ دا اللہ نسوال کون دا دی پا ذریعہ وکو. قرآن وی دا شرک دی سورت یونس کے اگورات لسم آیات، سورہ زمر کے اگورات ریم آیات. یو توحید منل دی، یو توحید پر ټوکی کول، دا ټوکی کول لیکه همز انت مسلمان وې، همز انت عالم وې، همز انت مفتی وې، قاضی وې، اجي کتاب لیکنو دا وې چې الله سے اولیاء کے ذریعہ سوال کرنا اس میں کوئی حرج نہیں. مس خلاص شو کنه. بیا ابو جہل ستابونیز ولې کافر دی چې ته یې چې دی په ذریعہ سوال دی کې ګناه نشته کنه. و دا دور جنگونه پسو شو، دا بدر او حدو چې پیغمبر او پدې کې دا چې مو آئے دا سي چې ليقربونا الى الله زلفا، چې د دې په برکت مونږ الله سره نږدې کیږو. پدې خبره جنگونه جګړې هر څو شو، نو راغي خوار سم نه وګوره. قران وای چې الله ټول صفاتونه مانی، او جګړه صرف پدې کې وا چې داسې اواز کوي الله ته لکه پیغمبرانو چې کړو چې ربانا کنه غینه پویدو غینه خپویږي. تاسو توخه د کوم پیغمبر په دعا کې د چا نوم شته چې د آدم علی السلام په خاطر، د نوح علی السلام په برکت، د ابراهیم علی السلام، ولې غیته دا نو معلومه؟ هنه سوال چې کېدا الله نه ډایرک چې ربنا ربنا، دغه وجه وداري د شرک چې الله وته وي قل افلا تتقون، وای وتا چې ولته نه یریږي چې دومره صفاتونه معنی چې د وو اسمانونو رب الله دې، د عرش عظیم رب الله دې، نو ولت نه یریږي د سنې یریږي د جنډې نه، د سنې یریږي د ګمبت نه، د سنې یریږي د درګان. او بیا دا هغه خوا کې سور نشیتلې کوسي خلق په आवाज کې لکه وي وبد غورځي ګوره. ته زیارت په خوا کې سور زی بیا دا به وېزه د جمعات په حاکم سور زما اخد خدای کور دی د رحمتونو زید، او دا خد لعنت زید پیغمبر ویلی دی چې لعن الله اليهود او النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. دا خد يهود میراث هغه د پیغمبرانو د قبرونو د عبادت ځای جوړ کړو، داګه پاکه کړیو چې نمازونه غړولیو چې څوک راځي نو دلته ومنځ کوي ثواب به کی، ډیر ثواب به کی، ځکه چې سبو سره ده برکت مرګری شي اسه به خدای برکت شي نو کار به وشي کنه دا خدای غي طریقې وي او نن په مونږ کې رااله چې کوم ملکونو کې توحید دی تلول شکاوی کتاب چرته داس شی ومنته جمعتون دی الله کورون دی مدرسې دی د علم مرکزونه دی درګه دا خدلته مصیبت دی چې دا سو پوری کنه دنیا کې نورانا نشی راتلې دا ډیر لوی تیار ده نبی علیہ السلام ټول عمر په دې باندې دا زموکه پاکول ده دین زموکه پاکول کړه زکه وی افلا تتقون ګور دار سن یریګه او د الله نه نه یریګه کتا سو یری دې نو اکثر وام شرک کو ویره درک نشته کنه دریم قل وایا من بیدی ملکوت کل شین څوک دی غزاد چې دا په لاس کې بادشاہي دار یو شه ده په هر څه باندې بادشاہ الله دې په انسانانو باندې هم دې په جناتو باندې هم په ملایکو باندې هم په حیواناتو په اسمانونو په زمکو په ذره ذره باندې د الله حکومت دې د الله بادشاہي د ملکوتو مبالغه کړی ده حضرت مجاہد مانا کئی ملکوت کل شین اے خزائن و کل شین دا ہر شی خزانے دا اللہ لاس کئی کدو بو دا کدو ہوا دا کدو اور دا کدو رزق دا کدو روحنو دا خزانی دی کنا کدو دی انسان دا دی بدننو دا دی اعزاو دا جدا جدا سٹورونه دي کنه وسره هغه ټول د الله په اختیار کې دي خزائن پیار سو دي چې ویلو حجر کې و ام من شین الا عندنا خزائنو الله وی دا یو شی نشته چې ما سره داغي خزاني نشته دا هر شی خزانه ډکی خزانه و چې ته غواړې نو زمانه سوال کوه کنه یا بنده تشه د چانه غواړی هغه سره سودی هغه ځان کچکول ګرځي نه وتاله سودر کی زمانه غواړی چې خزانه یې مډکی دي و چې خو همیشي ګوره په ما د چا زور نشته خو همیشي نو در بکما او که در مې نکړو نو صبر وکه ځکه که صبر ونکې نو څه چل وکه باندې عجز یې د بندګۍ مناسب وخت یې روا د جزای مناسب وخت یې روا په حقیقت په جن کنه حضرت زحاق وی ملکوت کل شین اے ملکو کل شین څوک دې چې دا په لاس کې د هر شی اختیار دې هر شی اختیار د الله په لاس کې د مخلوق نه اختیارات اغستې دي ولي او دا ډیر خپي جن دی شيخه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تچاوی چې تا خدای په سپی جن دلې نه ناغوی به کسر العزائم ارادی ماته بس نو ارادی ماته تب دې یو کار را داو کی چې کلی ته زما یو میاشتې روم اجه سار پاسې نو داسې کار بشوی 400 پځه پاتشي ته به را داو کې چې عمر کوما داخله کوما دا کوما چې سار پاسې دا غینه بډیر ضروری کار راغلی نو هغه بدن پاتشي تاسو ته اختیار دی اختیارات خدای الله دی ته هر څومره مضبوطه فیصله وکا مضبوطه اراده وکا چې الله فیصله نشوي کنا مجال دے که تاغا پلوکا تومو کارون دا اللہ دی ملکوت و کل شین اختیارات دا اللہ دی دیچا اختیار نشتا د پیغمبرانو حال وګوره. پیغمبر خوب لیدلې چې د مکی ته تلېما حج مې کړې ده، عمره مې کړې ده، اسوار له سو مرګري را سره اجي سار پاسې دنو را روان شو. دا قسمت لبو چې زو او عمره کوو، دغه پیغمبر خوب وحي هغه کې شک نه وي. او چې راغې نو عمره ونه شو کنه، د حدیبیې نه بیا واپس یو. د هر چا اراده چې څو پورې الله نه ویلي هغه ختم شي. د هیچا اراده نه چلیږي، د هیچا فیصله نه چلیږي، یو د الله فیصله چلیږي. من بیدهی ملکوت کل شین، څوک دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې اختیارات دي د هر یو شی. وهو يجير هغه پناور کوي هر چاله چې خوښي شي. کيو بند ډیر صخرا گیر شوی کنه او ډیر زوري ور پس ډیر زوري وچله ول پناور کی کنه، کله ټوله دنیا راشي او مس سنشي کوله وسره چله چاله پناور کی. وهو يجير د پیغمبران ته څومره مخلوق یو تن بو اټول دنیا وته نه چا پیرا وا اخلي به واځ کړی وي چې الله ساتو نو چې وي اختتام نقصان نه رسو. او هو یجیر ابراهیم علی السلام ورته ورده دینه نورا په لسیوا سشته زمرا ور توبه او هو یجیر چې الله ول پنا ور کوله نخیخ او خپ آرام پکی پروتو اس تکلیف وطنو وهو یجیرو اللہ پناور کئی. ولا یجارو علیم او پا اللہ باندی سوک چالا پنانشی ورکولے چالا سوک رانی سی او سوک ولا پناور کی نوالا بادشاہ ورکولے شیم نوالا وزیر ور کول شي چې الله رانی سي دا پناور کې ولا کنه دا الله نیول دای کدار چا په لاس باندې ښا ځکه الله اراده وکي چې نی سمه دا الله نیول کوي ښا. مونږ ظاهر کې دې ته ګورو چې پانسی کو دغه کو نه نه دا الله کار دی خو په خپل نه راضي کنه سو کول وګوري اغلا سوک بیا پناور کولیشی ولاوی جارو آلی دیر زمانه و تا محلت ورکی محلت ورکی سلویخ کالا و پانزوس کالا چه زبا چایی کوا چه صدی خوخی آگا کوا خوچ زبا تلاس واچوم کنا تا دی زمانه بیا سوک خلاس کی ولاوی جارو آلی. اللہ بانده چالا سوک پنا نشی ورکولی چالا رانی سی اسوکی تینا خلاس کی. دا زمونږ عقیده ده، ولې قرآن وی قرآن زمونږ عقیده ده کنه چې الله سوکونی سي هیڅو کې نشي خلاصولې او که بندونی و نو الله ته خلاصول شي چې خوښه شي څومره خلاص کړل. او دا ردی عقیدې دي دا تاسو جوړ پسې مونځونه په خوا کول هغې سه عقیده ده. اللہ جس کو پکڑے محمد چڑھائے، محمد جو پکڑے پھر کون چڑھائے. اللہ جس کو کنسن محمد بے اخلاص کی حکم محمد نیو میں سوک نشی اخلاص ہو رہا دا رضی عقیدی دی دا بانگونا چی ہوئی زانے بانگونا جوڑ کری دا عقیدہ دا دی خدای اومانو نه دی منلی دی خو پیغمبر د خدای د پاسه کو پیغمبر چاته لاس واچی خدای ته ومنشي خلاص و تو به خدای ته در دی قیدی دی با قاعده وای کنه ها ولا یجارو علی ان کنتم تعلمون کچر تاسو سنس پویګې سيقولون لله نخام خواهی پا جواب کې چې دا ټول اختیارات دا اللہ دی بادشاہی دا اللہ دا پنابل سوک نشی ورکولے بغیر دا اللہ نا پورا دوم منی قل نوائی و تفاننا تسحرون دا تاسو بانده سحرو شو چی توحیدی ہے نمانے اللہ یو نمانے نور و سر شریکان کوئے کل بوتانو کل جناتو کل انسانانو کل نور و سپوگمئی بے انتہا و بے شمارے و سر گرن لیدی خوا اللہ ایتا سبان جادو کلے شو چی واحد لا شریک و تنو آئے چی دا صفتون یوازی دا غدی بل چاکی نشیرات لے دری والا دلیلوں نا بیان شو او هر یو کې تپوسو باقاعده اول کې الله رب العزت خپل ملک مالکیت بیان چې مالک څوک دی ادویم کې تربیت بیان کړ چې د رزق د لاسوک درکې خپو واخ واخ باندې اسوک دی ادریم کې خپل بادشاہي بیان کړه چې بادشاہ بل سوچته اختیارات چا سره دي سلطنتونه دا چې په اختیار کې انقلاب راولي نو دا درې واړه صفاتونه چې راواخلي دا د دې گواہی کوي چې الله واحد لا شریک دی یو دا د دې گواہی کوي چې لایق د عبادت صرف الله دی بل سوک نشتا ځکه دا صفاتونه دي د استحقاق او د لیاقت چې په دې سره الله لایق د عبادت او د بندګۍ د انسان په خیال کې وي بل اتیناهم بالحق وانهم لکاذبون الله وی خبره دا سنو ده موږ دیتا دنیا کې حق راوړو مونگ دیتا دنیا کے قرآن راوڑا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او دی دروغ جن دی دیغا حق نمانا اگر ٹول دروغ کو حق دغاو چی دادا اللہ صفتون بیان شو قدرتون بیان شو حق دغاو چی اللہ واحد لا شریک اگنے لا الہ الا اللہ بلنشتا سو کو او دی غیر اللہ تاوازونا او دی غیر اللہ نم امداد غختل رامدت شی تگورا تکذیب نرست ہوئی خدای باندہ چی اخبار گوری نو گورو سرکن چی جنازہ پرتائی پا کفنی لکلی چی آغاوس العظم مدد بس ایک کنا چې هغه مرګوم په دی باندې راغی بس توبو ته نصیب نشو دومره بدبخت او چې هغه کار په اخبار کې ښکار هي دومره غټی لیکلی دي چې هغه رسول اعظم مدد زه په دې عقیده دنیا نه لاړم بس لاړ مینم لکاذبون په دې نه لوی دروغ په دنیا کې شته رسول اعظم مدد کوي کله مدد کوي ناصر او مددگار خو الله دی چې الله وی کزو تر باندې تکلیف راولم څوک به لري کی کزو دل رحمت در کوم څوک به نه واخلي نه دا صرف د الله اختیار دی او چې څوک دا نه مانی نو الله وی دا ډیر سخت دروغجن دی ښا واخر دعوانا